No, a ponieważ nasza audycja jest, jak już powiedzieliśmy, magazynem, no to teraz idziemy w stronę następnego tematu. W laboratorium reportażu interesuje nas, w jakim miejscu jest sztuka faktu. Co to oznacza i co w związku z tym należy zrobić? Miesiąc temu, jak być może Państwo pamiętają, fetowaliśmy w tym studiu naszą laureatkę Pri Italia. Dzisiaj fetowaliśmy Mariusza Szczegła, no a przed nami kolejny, piąty odcinek spotkania z noblistką. Nie będzie to Olga Tokarczuk oczywiście, tylko Nobel 2015 Swietłana Aleksijewicz, która odwiedziła w maju Warszawę. No i proszę posłuchać tej części spotkania. Det är en stor ära att få presentera Nobelpristagaren i litteratur. Mnie wypala большая честь представить лауреата Нобелевской премии по литературе. It is a great honor to introduce the Nobel laureate in literature, writer Svetlana Aleksijevich. Prawie dwie godziny trwało spotkanie noblistki Swietłany Aleksijewicz z publicznością festiwalu Apostrof w Teatrze Powszechnym w Warszawie. W poprzednich częściach naszej relacji z tego spotkania usłyszeliśmy wiele o poszukiwaniu istoty życia w kuchennych rozmowach o miłości prowadzonych z bohaterami nowej książki Swietłany Aleksijewicz. Nie zabrakło także refleksji o literaturze budującej wspólnotę oraz o polityce. Padły mocne słowa o zdradzie idei demokracji, także zdradzie dziennikarzy, którzy często stają się narzędziami w propagandowej machinie sterowanej przez ludzi ze szczytów władzy. Gorzka refleksja noblistki o ciągle żywych na świecie mechanizmach represji i zastraszania społeczeństw przyplatała się z przekonaniem, że żaden człowiek nie powinien się poddawać, tylko do ostatnich sił bronić dobra. Noblistka przekonuje, że tym bardziej trzeba ludziom przypominać, że jest dobro i zło. I to są dwa światy, których nie należy mylić. Dzisiaj ciąg dalszy relacji ze spotkania. Myślę, że przyszedł czas, żeby Państwu oddać głos. Czy ktoś nam pomoże z mikrofonami? Dzień dobry. Jako studenta reportażu bardzo interesuje mnie odpowiedź na pytanie, kiedy wystarczy już nam zebranego materiału? Kiedy powiedzieć sobie stop? I jak sobie Pani radzi z obawą tego, że za rogiem czeka bohater, który odwróci całą historię do góry nogami i który wprowadzi coś bardzo nowego i bardzo ważnego? No, знаете, этот никогда не наступает, даже тогда, когда я отправляю книгу в набор. Wie pan, taki moment nigdy nie następuje, nawet wówczas, kiedy już wysyłam książkę do składu. I будь у меня больше сил биологии, я бы переписала свои книги. I gdybym miała więcej fizjologicznych sił, to ja bym przepisała swoje książki. Прежде всего я хотела передать наилучшие пожелания с днем рождения, jak я через несколько дней. Także chciałam Pani złożyć życzenia urodzinowe za kilka dni. Ja przepraszam, że tą rękę trzymam, ale akurat reflektor mi prosto w oczy świeci. Знаете, с годами это грустный день. Wie pani, z czasem to się stanowi coraz smutniejszy dzień. A teraz pytanie. Chciałam zapytać o sam proces zbierania materiałów i później selekcji tego, jak dużo czasu poświęca pani swoim rozmówcom i w ogóle jak później dochodzi pani właśnie do selekcji materiału, bo rozumiem, że ogrom tych rozmów jest dość ciężko przerobić. Вы знаете, вот меня всегда удивляет вот этот вопрос. Я вам скажу, почему. Он, ну, как бы обычный, нормальный вопрос, но меня он удивляет. Почему? Потому что вот возьмем композитора. Zawsze mnie zaskakuje to pytanie. Niby to jest normalne, naturalne pytanie, ale mnie zaskakuje. I powiem dlaczego. Weźmy na przykład kompozytora. Они же тоже, он, композитор, ловит свои звуки из жизни. Ведь все в мире, все, как бы, у всего есть музыка, у дерева, у камня, у птицы. Вот он это и ловит. Przecież kompozytor też wychwytuje dźwięki, muzykę z życia, ze świata. Przemawia do niego, dźwięczy wszystko. Świat, wiatr, drzewa. I on to wszystko ma swoją muzykę. I nikomu głowy nie przychodzi spросить, a jak wy składujecie te dźwięki? A nikt nie pomyślał o tym, żeby zapytać, no ale jak pan konstruuje, zbiera te dźwięki? Ja żyję, słyszę jak chór głosów. Ja życie odbieram, słyszę jako pewien chór głosów. Женщина, мужчина, старые, молодые, дети. Kobieta, mężczyzna, starcy, dzieci. I, конечно, интуиция все это помогает выложить. I oczywiście intuicja pomaga to wszystko przekazać, zebrać. Никакой логики, никакого архитектурного знания просто не может быть. Żadnej logiki, żadnej wiedzy architektonicznej w tym no nie może po prostu być. Тогда я была социологом. Wtedy byłabym socjologiem, простите. Następne pytanie. Ja chciałam panią zapytać o stosunek, o pani stosunek do twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. O to, co pani myśli na temat jego twórczości, stylu pisania. Czy pani czyta, czy ma pani ulubioną książkę? Вы знаете, я сама встречала его несколько раз в жизни, и мне нравился очень этот человек. Я встречала его kilkakrotnie в życiu и bardzo mi się ten człowiek podoba. Потому что некий свет шел от самой его фигуры. Не, какой-то свет шел от самой его фигуры. А вот из его постаci било pewne światło. Это очень важно, вот это свечение. I ten poblask, to światło jest bardzo istotne. I конечно, ja czytałam многие jego книги, особенно в молодости, и они для меня значили что-то пути. I oczywiście czytałam wiele jego książek, zwłaszcza w młodości, i one były bardzo znaczące dla mnie. Przepraszam bardzo, bo ja już się dorwałem troszeczkę do mikrofonu. Od jakiegoś czasu tutaj. Okej. Okay. Ja chciałem troszeczkę pogłębić to pytanie o samą konstrukcję. Jak, do czego moglibyśmy to tak obrazowo porównać? Bo zwykle w książkach, jeżeli mamy historię, to myślimy o tym, o pewnej linearności, czy o pewnej linii. A jeżeli mamy pewien chór głosów, to jak możemy to porównać? No, wy понимаете, ty pytajesz się ułożyć chaos życia. To jest próba ułożenia, uporządkowania chaosu życia. И я слышу жизнь так, хор времени. И я отбираю жизнь так, есть хор часов. И одинокий человеческий голос. И поединчий голос человека. Ничего другого я пока придумать не могу. Ничего иного на разе не могу вымышлять. Я маю микрофон. День добрый, пани Светлана. Bycie kobietą w zawodzie dziennikarza, reportera, czy to jest szansa, czy przekleństwo? Czy to pomaga, czy raczej przeszkadza? Wy знаете, ja tak nie держусь пола. Ja tak jakoś nie trzymam się płci. Ja считаю, что неважно, ты мужчина или женщина, ну, конечно, в наших патриархальных обществах женщине труднее. Oczywiście, no, nieważne jest, jak gdyby, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, ale oczywiście w naszych patriarchalnych czasach kobietom jest trudniej. No, ja to wszystko spytałam, no mnie to wszystko mniejsze wszystko interesowało. Ja to oczywiście wszystko przeżyłam, odczułam na sobie, ale to wszystko mnie najmniej interesowało. Mnie interesowało движение myśli, догадки, którym od jednej do drugiej ja idę. Mnie interesował ruch myśli, przebieg myśli. To jak się domyślać, jak od jednego pomysłu przechodzę do innego. I w ogóle jedyne mogę powiedzieć, że trzeba mieć bardzo silny charakter. I jedyne co mogę powiedzieć, to to, że trzeba mieć bardzo mocny, bardzo twardy charakter. Без характера, конечно, лучше не заниматься этой профессией. Без характера лучше не заниматься этим заводом. Kolejna osoba. Interesuje mnie, jaka jest przyszłość reportażu w obecnym świecie, w świecie smartfonów, internetu i czy łatwiej obecnie trafić do odbiorcy filmem dokumentalnym? Jak to wygląda w Pani przypadku, bo wiemy, że tworzy Pani zarówno filmy dokumentalne, jak i książki, reportaże. Ну, я не знаю. По-моему, история – это единственное, что сегодня интересно. Ну, не знаю. Powiedziałbym, że historia to jest jedyna rzecz, która jest obecnie interesująca, ciekawa. Конечно, очень много мусора там в ноосфере. Там есть oczywiście bardzo wiele śmieci. Но просто надо вылазить оттуда. Ale z tego trzeba wychodzić, z tego, no trzeba wychodzić po prostu. I ja pamiętam, mnie kiedy произвели впечатление słowa Толстого, kiedy on napisał Wojnę i Mir i Annę Karenina, lepsze swojej książki, powiedział, że kiedyś będzie wstydno придумывać. Daj Bóg pojąć tę życie i opisać. I pamiętam słowa Tolstoja, kiedy on pisał swoje najlepsze książki Anna Karenina. I on tam napisał, że kiedyś będzie wstyd wymyślać, że trzeba będzie pisać prawdę. Daj Boże, żebyśmy pisali prawdę. U mnogich pisateli to prorywało. I ja myślę, że ta idea bardzo często się przebijała. Tak, że ja думаю, niesamnienne будущее. Свидетель – это наверняка главное действующее лицо сегодня и, я думаю, в ближайшее время. Ale ja myślę, że właśnie niewątpliwie przyszłość jest najistotniejsza. Świadkowie są, no świadkowie są teraz, ale i to jest druga siła. No i właśnie to, co będzie się odbywać. Podczas spotkania pojawiły się również pytania nawiązujące do filmu, który można było obejrzeć na festiwalu Dogs Against Gravity. Film powstał przy okazji pracy autorki nad najnowszą, jeszcze niegotową książką o miłości. Jak w ozera chwali luleje, prygodka pieszczotna wysoka, ciebie kołyszu kołychają. Я тебе заколышу, як колыша Бог душу, залюляю, залюляю, як кахаю, як кахаю. Кто вам микрофон там на владе? Podczas dyskusji po pokazie tego filmu było powiedziane takie zdanie, że w tym filmie była pokazana miłość czerwonego człowieka i czy pani Swietlana zgadza się z takim zdaniem? To była pierwsza część pytania, a druga część pytania była, czy można w ogóle podzielać miłość na miłość czerwonego człowieka, na miłość jakiegokolwiek innego człowieka. I mam zapytać jeszcze trzecie pytanie. Czy pani podczas pisania tej książki o miłości znalazła odpowiedź, z czym jest miłość? I znaleźli li wy odpowiedź, co jest miłość w czasie napisania tej książki? No, znajdźcie, вот насчет красного человека. Ja думаю, to głupost, конечно. Co się tyczy czerwonego człowieka, to sądzę, że to jest po prostu głupota, oczywiście. A co тогда można сказать o waszych rodzicach, którzy żyli też w lagerze собственном? I co można w takim razie powiedzieć o państwa rodzicach, którzy przecież też żyli w tym obozie? I że też ukusiła ta idea. Przecież ta idea ukusiła również ich. Urządliła może. Ja думаю, что под одеялом все одинаковые, все голые просто. Ja myślę, że pod kołdrą, pod kocem wszyscy są tacy same, wszyscy są nadzy. Я тебе заколышу, як колыш обох душу, залюляю, залюляю, як кахаю, як кахаю, як кахаю. Знову рефлектор ошлепя. Хто має мікрофон? Окей. Jak pani widzi przyszłość literatury? Jak pani w ogóle widzi przyszłość czytelnictwa? Kiedyś ludzie czytali bardzo dużo. Czytali w pociągu, czytali w tramwaju, czytali prawie że na ulicy. Teraz słyszymy, że czytają coraz mniej. Czy to nie jest tragedia XXI wieku? Dziękuję. Вы знаете, такое, конечно, общее место, так часто говорят, но я не думаю, что книга когда-нибудь исчезнет. Мне так есть кажется. Повсякное мнение, так się często mówi, ale я не sądzę, żeby książka kiedykolwiek zanikła, zniknęła. Потому что картинка не может сделать того, что может сделать слово. Bo obrazek nie może przekazać tego, co może przekazać słowo. А и вообще, вы знаете, вот это предсказывать сегодня, это такое бессмысленное занятие, потому что все происходит наоборот. И teraz przewidywanie czegokolwiek na przyszłość nie ma sensu, bo i tak dzieje się wszystko na odwrót. Кто из нас думал, что мы окажемся там, где мы сегодня оказались, вы и мы? Кто из нас, кто из państwa spodziewał się, że znajdziemy się tu i teraz, вы, мы? Так что это в страшном сне бы не подумалось. То бы в страшных снах się не представило. Шановная Светлана Александровна, дякую вам за то, что вы сегодня с нами. Дякую за то, что вы являете собой то кохание, якое повсеместно, на мой погляд, панує в Беларуси. И дякую вам за то, что вы робите у свете, что вы презентуете собой наш народ. Дякую вам за то, что вы звернули увагу всяго свету на тыя падзеі, што адбываліся, на тыя падзеі, што адбываюцца, і спадзяюся на тыя падзеі, што якія будуць адбывацца ў нашым краю. І маё пытанне, дарэчы, можа аднак пытанне па-польску, тады ўсе зразумелі. Окей, окей, окей. Кідыш чытаюць пані інтэрв'ю, пані выказала такую цікавую мысль, што кідыш Мойжэш хадзіў зі сваім народам па пустыні праве 40 лет, каб змарла апошняя асоба, яка памятала диктатуру, яка памятала беды, яка памятала те жахі, які ўсе адбывалі в тамтым краю. Моё пытанне ёсць такі: ile czasu powinno upłynąć od momentu, nie wiem, dzisiaj na przykład, żeby urodziło na Białorusi takie pokolenie, które już nie będzie wiedzieć tej dyktatury, które będzie po prostu wolne w swoich dumkach, w swoich postępowaniach. No i to wszystko. Dziękuję serdecznie. No wy знаете, jeśli Moisieju chwatiło 40 lat, a my już 30 lat prażyli i nikakich zdwigów. Mojżeszowi wystarczyło 40 lat, a myśmy przeżyli prawie 30 lat, a żadnych zmian nie ma. И поэтому трудно даже предугадать. Также nawet trudno przewidzieć, zgadnąć. Когда это императорское президентство поменяется. Kiedy to cesarska, императорская władza zmieni się. И тем более вокруг какая темнота тоже становится. Zwłaszcza, że dookoła też no, zagęszcza się mrok. Ведь везде достаточно страшно. Wszędzie jest no, достаточно страшно. Я jestem ciekaw tej sytuacji, kiedy prowadzi pani rozmowy w tą sferze zaufania na tematy fundamentalne, bolesne z ludźmi. Czy przychodzą takie momenty, kiedy pewnych pytań pani nie zadaje, choć byłyby dobre dla książki, ale one by bardzo bolały? I mogłyby zniszczyć rozmówcę emocjonalnie albo pod innym względem. Jak pani poznaje takie momenty, czy kiedy pewnych pytań nie trzeba zadać? No, знаете, я опять вам говорю, это интуиция, как бы тут нет такого вот рецепта, как это делать. No, znowu powtórzę, to jest intuicja, to nie ma jakiejś recepty, jak to można zrobić. No, в принципе, я считаю, что можно все спросить. ale w zasadzie uważam, że można pytać o wszystko. Ja nie spraszuję tylko to, a czym ja sama nie dogaduję, to ja sama nie poняла. Nie pytam tylko o to, czego się sama nie domyślam, czego sama nie zrozumiałam. A czym ja może potem, przez jakieś czas, jakby pojmę w życiu, u mnie będzie ten doświadczenie, a вот na ten moment jego u mnie nie było. O coś, co być może później zrozumiem, bo po prostu w momencie, kiedy pytałem, nie miałam jeszcze tych wszystkich doświadczeń, a potem no, zebrałem te doświadczenia, ale wtedy nie miałam. Nagrania pochodzą z Teatru Powszechnego w Warszawie, gdzie 26 maja 2019 roku w ramach festiwalu Apostrof odbyło się spotkanie ze Swietłaną Aleksijewicz, prowadzone przez Pawła Goźlińskiego. Tłumaczył Stanisław Filipczak. W audycji wykorzystano również fragmenty nagrań Fundacji Noblowskiej. Całość przygotowała Anna Kołodziejczyk. Колыш обо душу, залюляю, залюляю. Я кахаю. No już prawie wszystko Państwo wiedzą, z wyjątkiem może tego przerywnika muzycznego. W tej roli wystąpił Zmitier Wajciuszkiewicz, od którego dostałem płytę U naszych snach. To płyta do wierszy Władimira Niklejewa, to ja pewnie źle wymawiam po białorusku. No i ta płyta mnie urzekła i słuchając jej właściwie na okrągło, w trakcie bardzo długiej podróży pomyślałem sobie, że tak blisko mamy do siebie, a jednocześnie tak daleko. No i słuchając tej piątej części relacji ze spotkania ze Swietłaną Aleksijewicz, zapytałem gości w studiu. Dwie panie były w trakcie tego spotkania, brały w nim udział. Marek Miller niestety nie, więc z tym większą uwagą słuchał. Pani Dorota również. No, ale też słychać było w trakcie tego spotkania właśnie głosy z Białorusi. I chciałem zapytać, może panią Julię najpierw zapytam o to, czy takie spotkania odbywają się na Białorusi ze Swietłaną? To jest możliwe? No, pani Swietłana teraz zajmuje się głównie tym, że organizuje w Mińsku klub intelektualny, gdzie zaprasza innych pisarzy, intelektualistów nie tylko z Białorusi, ale również z innych krajów. I przeprowadza z nimi podobne spotkanie. Mhm. No ale z samą Swietłaną można się spotkać? Czy to jest jakoś zakazane? Mi się wydaje, że nie. Można. Jakby jak najbardziej. Z nią pojawiają się raz na jakiś czas jakieś wywiady. Ona teraz jest, akurat to było dzisiaj, stała kierowniczką pen-klubu na Białorusi, więc ona jest to w tym sensie może otwartą osobą jednak. Czyli można powiedzieć, że zmienia się na lepsze? Zaryzykuje? Ale w sensie czym? Że wcześniej było trudniej się, że się z nią spotkać, czy o co chodzi po prostu? No, tak jak mówię, jesteśmy blisko, ale mało wiemy o sobie, więc tak nie bardzo wiem, jak wygląda na co dzień życie na Białorusi. No zakładam, że ona teraz sama zrozumiała, na ile jest, jej rola jest ważna dla kraju. I dlatego bierze w tym większy udział. I to, że teraz tak dołączyła do działalności pen-klubu, no, to też niemałoważne. Pani Kinga, jak pani się to spotkanie podobało? Pamiętam, że pan Marek bardzo naciskał na nas, żebyśmy koniecznie poszli na spotkanie z panią Aleksijewicz, bo to najważniejszy człowiek reportażu dla nas. I rzeczywiście wybraliśmy się na to spotkanie. Było fantastyczne, bo okazało się, że noblistka jest osobą bardzo bezpośrednią, bardzo konkretną i że to, czego my się uczymy na naszych studiach, ma to przełożenie w jej książkach, aczkolwiek nie też w pełni. No Marek miał być oczywiście na tym spotkaniu, ale niestety zdrowie nie pozwoliło. No ale chyba warto posłuchać, tak? Tutaj choćby padło pytanie o Ryszarda Kapuścińskiego w życiu Swiatłany Aleksijewicz. No i cała metoda pracy, o której też już mówiliśmy wielokrotnie w trakcie naszych spotkań, Swiatłany Aleksijewicz jest dość bliska idei laboratorium reportażu, więc myślę, że no, jakbyś był na tym spotkaniu, to z pewnością byś się do tych kwestii odniósł. Byłem na spotkaniu dzień wcześniej na targach książki, gdzie było to spotkanie i także no, sporą cenę za to zapłaciłem, bo wyszedłem ze szpitala i przez to, że poszedłem, to już potem się tak położyłem, że już następnego dnia do Teatru Powszechnego już nie miałem siły po prostu pójść, bo już zażywałem antybiotyki tak silne, że na tydzień odpłynąłem. Mhm. Ale jeden dzień się z nią widziałem, także byłem przy spotkaniu. Mhm. No ale gdybyś był na tym spotkaniu, jakie pytanie byś zadał? Ja bym zadał pytanie w ogóle, bo ja jestem jakby zauroczony tą postacią. Uważam, że jest niezwykle utalentowana i ze studentami żeśmy to i przegadywali, mówili o tym i to tak jest dość banalne, ponieważ wszyscy to mówią. To jest postać przełomowa, ponieważ dziennikarstwo dostało Nobla. Mógł dostać Kapuściński tego Nobla, dostała Swiatłana. Na pewno zasługuje na tego Nobla i to jest wyjątkowa postać. Ja oczywiście nie podzielam jej myślenia o tym, że ważna jest dusza i że ważna jest intuicja. Ja uważam, że konstrukcja, wydobywanie ukrytych prawideł w literaturze faktu jest absolutnie możliwe. I że intuicją i drżeniami duszy można wszystko wytłumaczyć. Natomiast nie podzielam poglądu, że wydarzenia są nieważne. Uważam, że wydarzenia są istotą dziennikarstwa i są bardzo ważne, bezwzględnie ważne i badanie wydarzeń samych w sobie jest istotne. Czyli ja jestem jednak za konstrukcją i za świadomością. No i po prostu myślę, że też takie jakby uwalnianie systemu totalitarnego od odpowiedzialności za to, co było, bo ludzie nie mogą nic zrobić, jest intelektualnie niepłodne. Mhm. Że ono zbyt usprawiedliwia to, co jest. I Swiatłana Aleksijewicz jednocześnie mówi, no trudno, że łagry były, trudno, że Stalin po prostu mordował ludzi, ale jednak dał nam zwycięstwo i zwycięstwa nam nikt nie odbierze. Myślę, że to jest głęboko błędne, bo czym jest zwycięstwo, za którym nie idzie po prostu wolność wszystkich ludzi, tylko jedno zwycięstwo jest miejscem do pogłębiania niewoli innych społeczeństw. Czy to jest nie w porządku i że to jest no po prostu no coś warte przeglądania się, ale myślę, że z wielką zawsze zainteresowaniem będziemy śledzić jej rozwój talentu. No, oby żyła jak najdłużej, tworzyła jak najwięcej książek. No a z tych fragmentów spotkania, których dzisiaj słuchaliśmy, któreś pytania, któreś odpowiedzi szczególnie ci zostały w pamięci? Ja się cieszę, bo tu usłyszałem głosy naszych studentów jednak. Pójść na takie spotkanie do Teatru Powszechnego, wstać i zadać pytanie jest niezwykle trudno. No bliscy. Oni się bardzo ładnie wybronili, no to mi sprawia ogromną przyjemność. Ja co prawda chory leżałem, ale oni poszli i zadali pytania. No pani Dorota nie była, więc ciekaw jestem. Niestety żałuję. Jak pani się słuchało? Bardzo dobrze i faktycznie studenci zadawali te pytania takim pewnym głosem i widać, że są wyćwiczeni właśnie radiowo. Natomiast to, co mi się bardzo mnie urzeka też właśnie w Noblistce, jest to taki jakiś luz i dystans do siebie, i dystans do tego, co robi i takie normalne odpowiedzi na temat swojej pracy, jak chociażby ta odpowiedź o tym, że wszyscy jesteśmy nadzy pod pościelą i takie podejście do siebie mnie na przykład jako osoby, która robi wywiady z ludźmi pokroju i chciałabym zrobić też kiedyś wywiad z panią Swiatłaną, jakoś tak rozluźniają i powodują, że sobie myślę, okej, wszyscy jesteśmy ludźmi i nieważne z kim rozmawiamy, nieważne z kim się spieramy, to pod tą pościelą wyglądamy tak samo i gdzieś trzeba zawsze sobie myśleć, że no, że właśnie niewiele nas tak naprawdę różni i to chyba też jest fajne. I to, co powiedziała, to, co odpowiedziała na pytanie dotyczące miłości i tej czerwonej miłości i przyznanie, że to jest głupie podejście, prawda, że ta miłość może być różna. No myślę, że to jest bardzo ciekawa kobieta i jeszcze też mnie cieszy, że przyznała, że ciężko jest być kobietą, dziennikarką, bo myślę, że też ciężko być kobietą redaktorką, chociaż to się zmienia i sporo, obecnie sporo czasopism też w Polsce ma kobiety na czele, którym też nie jest łatwo się przebijać czasami przez jednak męskie głosy. Ja pamiętam przy okazji emisji jednego z pierwszych odcinków z tego spotkania ze Swietłaną Aleksijewicz, gościliśmy w studiu Macieja Wasilewskiego, który też jest wykładowcą, prowadzi zajęcia na dokumentalistyce. I my słuchając wtedy Swietłany, tak wspólnie jakoś doszliśmy do wniosku, że to jest no, osoba niezwykle ciepła, a jednocześnie to, co mówi, no to słychać, że nie rzuca słów na wiatr, że to są wypowiedzi z namysłem. I no takie wspomnienie tego spotkania zachowam w pamięci, chociaż to jeszcze nie koniec, więc Swietłana w audycji Laboratorium Reportażu wróci. Pani Julia chce coś dodać jeszcze. No, chciałam po prostu tak, wpadłam na taki pomysł, czy to nie jest jednak misja pisarza, żeby przywracać ludzi do takich podstawowych praw, takich podstawowych rzeczy, jako czym jest miłość, czym jest ta prawda, czym jest zło, dobro i tak dalej. I ona, moim zdaniem, jak najbardziej spełnia tą rolę. I te odpowiedzi na pytania z tego spotkania też akurat do tego się odnoszą, bo one się wydają takimi bardzo prostymi, a jednocześnie pełne akurat tych pierwotnych jakichś zasad. Mm-hmm. No chciałem zapytać jeszcze panią o, nie wiem, uczucia patriotyczne. Nie chcę tak za bardzo z grubej rury walić, ale no mniej więcej o to mi chodzi. To znaczy, czy pani będąc na tym spotkaniu w Warszawie odczuwała coś w rodzaju dumy ze spotkania z noblistką i że, no, że przyjechała kobieta z Mińska do nas? Nie wiem, czy coś takiego w ogóle może, ta kwestia patriotyczna może dotyczyć Swietłany, bo ona sama, ona, mi się wydaje, że ona jest jedną taką osobą ponadnarodową. I oczywiście ja bardzo się cieszę, że to jest, powiedzmy, moja osoba, która pochodzi z tego samego kraju, która tam żyje i przez którą mój kraj też jest już rozpoznawalny dzięki Swietlanie w pewnym sensie. Jednak ciekawe i trochę zaskakuje mnie to, że co do jej osoby w samym kraju są różne myślenia i są niestety są ludzie, którzy patrzą na świat przez czarno-białe kolory, więc dlatego takim ludziom ona może nie pasować. Ale jednak to, że to jest osoba z mojego kraju, tak, mnie to cieszy. A z drugiej strony mi się wydaje, że to jest osoba ponadnarodowa. I tak. No ale to z Ryszardem Kapuścińskim rozmawiając, oczywiście się cieszyliśmy, że mamy takiego autora wśród nas, ale też no, każde spotkanie z Ryszardem Kapuścińskim to było spotkanie z ambasadorem świata w ogóle, z człowiekiem, który o tym świecie tyle ma nam do powiedzenia, że właściwie to, że on jest z Polski, no to oczywiście nasza radość, ale ta polskość jakby przekraczała wszelkie granice. No ja tak pamiętam spotkania z Ryszardem, Marek. Bardzo podobnie, ale tutaj się zgadzam z moją przedmówczynią, że ona jest osobą uniwersalną i że te rzeczy, które ma do powiedzenia, są istotne i że tak jak ona mówi, nikt nie mówi, nikt do tej pory tak nie opowiedział o wojnie i o kobietach na wojnie, nikt tam nawet tak nie przybliżył Czarnobyla z takimi niezwykłymi scenami, wizjami, że na pewno jest osobą, no mówiąc w naszej branży, wielką, no po prostu, no daj Boże, żeby żyła i pisała jak najdłużej. No tak, i obyśmy mieli okazję do takich spotkań. Ciąg dalszy, jak powiedziałem, nastąpi. Laboratorium Reportażu to ośrodek eksperymentów i poszukiwań nowej syntezy. No i pomalutku zbliżamy się do końca naszego spotkania, ale to nie jest jeszcze ostatnich 5 minut, tylko no, przed nami audycja, którą chciałem się z gośćmi w studiu i z Państwem przed odbiornikami podzielić, bo to audycja, która powstawała od 4 lat. Zaczęło się od idei, że jest taki temat, że warto się by było tym zająć, no ale jak to zrobić, a poza tym potrzebny jest odpowiedni moment, odpowiedni czas, żeby się spotkać, żeby mieć dużo czasu, żeby o tym wszystkim porozmawiać, bo to nie są łatwe sprawy, to są sprawy rodzinne, to są sprawy osobiste. No i tak to trwało. Doszło do spotkania, doszło do rozmowy, po czym przez kolejny rok pracowałem nad nagraniami, które powstały w wyniku tego spotkania i no z pewną obawą, ale chciałbym się podzielić z Państwem efektami pracy, która zakończyła się i nosi tytuł Pieśń Agnieszki. Kiedy już w końcu, mając 8 lat, dowiedziałam się, że mam dziadka Greka i zaczęliśmy jeździć tam na wakacje, odwiedzać tamtą rodzinę, no to stałam się takim łącznikiem przekazującym w języku greckim pewne zdania mojemu dziadkowi, których uczyłam się na pamięć przed wyjazdem do Grecji, żeby nigdzie ich nie zapisywać, bo to była top secret, ścisła tajemnica. I ja trzymałam w głowie zdania całe, których w ogóle nie rozumiałam, ale powtarzałam sobie przez całą drogę do Grecji, żeby nie uronić ani słówka. I tam, kiedy zostawałam z dziadkiem, kiedy pływaliśmy jego łódeczką, kiedy spędzaliśmy wspólnie czas, chodziliśmy na spacery, on mnie obdarowywał rozmaitymi prezentami wspaniałymi, to wtedy przekazywałam te zdania dziadkowi. Najczęściej on wtedy wybuchał płaczem, z czym sobie nie radziłam za dobrze, bo nie wiedziałam, jak się zachować jako małe dziecko w takiej sytuacji. Nie wiedziałam właściwie, co mówię. Grecka opowieść moja zaczyna się od momentu, kiedy dowiedziałam się, że moim prawdziwym biologicznym dziadkiem jest obywatel grecki, Grek, Leonidas. Piękne imię Leonidas, zobowiązujące mocno, jak i historia tej postaci. No i historia też nieprosta, jak i nieprosta historia moich korzeni greckich, sięgająca tym razem wojny, II wojny światowej. Byli raz sobie mali ludkowie, kto ich historię dzisiaj opowie, kto ich historię dzisiaj spamięta, przecież to była historia święta. Młodego partyzanta, czy też kandydata na partyzanta, młodego chłopaka zabrano z Grecji, z miejscowości Kavala w północnej części Grecji kontynentalnej do Niemiec, do obozu pracy przymusowej oczywiście. I w tym czasie mniej więcej w malutkim miasteczku, w Zawierciu odbywały się też jakiegoś takiego rodzaju łapanki. No i w jednej z nich akurat tak się zdarzyło, że złapano moją babcię Irenę i znalazła się również w tymże samym obozie pracy. To było chyba w miejscowości Wolfen. Tam były dwie fabryki. Wiele informacji na temat tamtego czasu niestety nie ma, ponieważ został spalony pamiętnik mojej babci. Bardzo jest mi przykro z tego powodu, bo wiem, że ona pisała codziennie jakieś informacje, zapiski z tego, jak tam żyła, jak pracowała i jak też rozwijał się jej związek z tym Grekiem młodym, Leonidasem. Potajemnie oczywiście, bo w takich obozach pracy nie można było nawet rozmawiać między ludźmi różnych narodowości. A oni znaleźli jakiś sposób, żeby się do siebie zbliżyć. Nawet uciekali z tego obozu i mieli swoje takie chwile wytchnienia, chwile miłości, chwile niezwykle piękne w tym bardzo tragicznym momencie, w jakim znajdowała się Europa. Byli też wiele razy oczywiście gdzieś tam ścigani, byli osadzani w karcerach. Właśnie za te ucieczki byli osadzani. Trudne 2 lata życia wojennego. To był początek mojej greckiej historii, mojej greckiej tragedii. Można tak powiedzieć. Powiem ja, córka, powiem ja, wnuczka, o sprawach piekła, o nieba sztuczka, o tym jak z sobą się przeplatały ogromne sprawy tych ludzi małych. No i potem wyzwolenie spowodowało i czas wolności, że dziadek i babcia, mając świadomość ogromnego uczucia, tak się wydaje, w każdym razie takie mam przekazane informacje, mieli plan, mieli ogromną chęć w związku z tym, że wojna ich połączyła i właściwie prawdopodobnie dzięki też tej relacji i właśnie wspomaganiu się przeżyli ten czas, postanowili, że będą dalszą część życia spędzać razem i że jak tylko sprawdzą, co się wydarzyło w rodzinach ich, dziadek miał zamiar pojechać do Grecji i pojechał, a babcia do Polski, sprawdzili, co się dzieje, kto przeżył, kto nie przeżył. To były zupełnie inne czasy, możemy sobie tylko wyobrazić, nawet trudno nam sobie to wyobrazić. W każdym razie pewnego dnia na stacyjce kolejowej na peronie żegnali się, licząc, że za kilka tygodni spotkają się ponownie, jak pozałatwiają swoje sprawy rodzinne i wszelkie. Ale sytuacja nie była tak zupełnie prosta, bo moja babcia wyjeżdżając tam, będąc wywożona do Niemiec, no zostawiała w Polsce narzeczonego, albo takiego prawie narzeczonego Henryka. No i jednak wojna zmieniła jej uczucia i wiedziała, że musi teraz wrócić do Polski i tę sytuację jakoś wyprostować, musi wyznać po prostu, jaki jest stan jej uczuć na ten dzień współcześnie. I to samo właściwie dziadek, ale dziadek miał jeszcze bardziej skomplikowaną historię, żeby, no tragedie greckie i historie greckie nigdy nie są proste. W związku z tym ta także jest bardzo skomplikowana, no i tamten biedny mój dziadek Leonidas, wywieziony do Niemiec, zostawił żonę i już 2 dzieci, więc to była skomplikowana naprawdę sytuacja wtedy. Dzisiaj też tak ją oceniamy, ale wtedy były jeszcze zupełnie inne też czasy i obyczaje. No i rozstali się babcia i dziadek na tej stacyjce kolejowej i nigdy więcej się już nie zobaczyli. Niestety. Ponieważ zaraz po wojnie, jak wszyscy wiemy, żelazna kurtyna, która opadła, odcięła nasz kraj od kontaktów z Zachodem. A więc w ogóle nie dochodziły żadne informacje, żadne listy, nawet takie właśnie, albo zwłaszcza prywatne, bo nigdy nie było wiadomo, jaki to jest list, po prostu były zatrzymywane na granicy. Przez 2 lata żadnych wiadomości babcia nie otrzymawszy, miała wrażenie jednak, że dziadek po prostu o niej już zapomniał, że nic z tego nie będzie, że nie rozwikłał swoich spraw tam w Grecji, czy też po prostu uczucie wygasło zupełnie albo nie ma ochoty już na te wspólne plany. To samo myślał dziadek, który też nie otrzymawszy żadnego listu, był coraz bardziej osowiały i smutny i myślał, że to już jest koniec. A dodatkowo jeszcze w ogóle nie wiedział, bo babcia mu tego przy pożegnaniu nie wyznała, że jest w ciąży i oczekuje owocu ich miłości, ponieważ nie chciała też wywierać presji na nim i myślała sobie, że to będzie piękne, jeśli spotkają się już w takiej nowej sytuacji, nowego wspólnego początku i ona wtedy będzie miała taką piękną możliwość wyznania tej prawdy. No ale takiej sytuacji niestety idealnej nie było, a była wręcz, można powiedzieć, inna sytuacja być może z tak zwanych brazylijskich seriali, a mianowicie, że w końcu wiadomość dociera do dziadka przez Czerwony Krzyż, że ma córkę w Polsce. No i przez też Czerwony Krzyż przychodzi do Polski zwrotna odpowiedź od dziadka, pełny list namiętności, wyznań gorących i zapewnień, że kocha, że jest szczęśliwy, że zbiera na bilet, że wszędzie przyjeżdżał do Polski, że umawiamy się teraz, no to w takim razie jakie kolejne kroki, tylko że cały ten jego plan no, nigdy się nie zrealizował, ponieważ list z kolei dziadka przyszedł w dniu ślubu już mojej babci, która no, straciwszy nadzieję, już mając ponadroczne dziecko, przyjęła ostatecznie oświadczyny tego polskiego mojego dziadka Henryka, który jakoś zapanował nad emocjami, no i zaadoptował moją mamę i postanowili jednak z babcią, że będą tworzyć wspólnie rodzinę mimo wszystko. Ale jak nie trudno się domyślić, taki list z Grecji w dniu ślubu, który przybył i rozbił tę uroczystość, no nie pomógł. No nie był to dobry początek tego małżeństwa. No i potem już było tylko gorzej. Babcia wybuchła płaczem. Były łzy oraz była jej mama, która powiedziała, że no, moja droga, kochana córko, tutaj masz bardzo pewną osobę, która chce się tobą zaopiekować, ma dobry zawód, jest kolejarzem, jest tu na miejscu, nie zastanawiaj się nawet nad zrobieniem kroku w tył. Gdzie tam będziesz czekać na jakiegoś Greka, który jeszcze musi rozwikłać swoje sprawy rodzinne, bardzo skomplikowane. No i to wszystko spowodowało, że jednak doszło do ślubu i potem tylko była taka korespondencja między babcią a dziadkiem już na inne adresy, niewłaściwe, ponieważ każdy kolejny list z Grecji doprowadzał do kolejnych awantur. Nie trudno się domyślić, czasy się zmieniają, ale emocje i zazdrość jest zawsze taka sama i potajemnie jakieś były wysyłane fotografie, jakieś zdawkowe zdania, aż w końcu po 20 latach 5 zaczęły przychodzić listy już w języku angielskim od dzieci dziadka Leonidasa z tamtą moją babcią Kateriną, babcią nieprawdziwą, ale jednak traktowała mnie później jak wnuczkę, zapraszające moją mamę do Grecji, żeby poznała swojego tatę, żeby w jakimś sensie uszanować tę historię wojenną i że oczywiście no, dziadkowie się już nie spotkają, bo to są już inne pokolenia, oni nie są w stanie przezwyciężyć swoich też lęków, osadzili się w takim jakimś swoim mniemaniu, że ta historia już została zakończona, nie mieli też odwagi się zobaczyć chyba, tak mi się wydaje, ale przekazywali sobie potem jeszcze przeze mnie byłam łącznikiem pewne zdania mojemu dziadkowi. Wojna się kończy, pokój zaczyna, nagle żelazna spada kurtyna i chociaż w takiej miłości żyli, nigdy się więcej nie zobaczyli. Wygląda na to, ale nawet nie tylko wygląda na to, tylko wiem, że skoro mnie uczyła wielu zdań, pełnych zdań w języku greckim, że ona bardzo dużo już tego języka się nauczyła i dziadek też jeszcze pamiętał wiele słów w języku polskim po tylu latach, po wojnie. Więc oni się uczyli wzajemnie. No to byli młodzi ludzie, wyobraźmy sobie młodzi ludzie, 19, 20, 17 lat. Wojna, emocje, z drugiej strony młodość, no i ich wzajemna jakaś taka relacja, no to wtedy uczy się chyba języka bardzo szybko. Myślę, że to nie było nigdy dla mojej mamy łatwe, ponieważ po pierwsze też urodziła się w małej miejscowości, w Zawierciu, po wojnie. Wyobraźmy sobie, że jednak odróżniała się od reszty obywateli. Miała kruczoczarne włosy, loki piękne i było wiadomo, że jest to jakaś historia z okresu II wojny światowej, że jest to jakaś trudna historia. I ona to brzemię niosła cały czas, a dodatkowo jeszcze, potem jednak w chwili, kiedy listy od dziadka wreszcie Leonidasa dotarły i okazało się, że tamta miłość jest jednak gorąca, ona nie wystygła i że to właśnie sytuacja polityczna spowodowała tak naprawdę brak ich kontaktu, no to ten dziadek polski niestety, traktując moją mamę jako owoc miłości tamtej, no powiedzmy sobie szczerze, że dość chłodno ją traktował. A więc miało to na nią ogromny wpływ, wywarło. I myślę, że miała z tym ogromny problem i wydaje mi się, że ma z tym problem do dzisiaj. I ona też jako już potem matka też nie potrafiła być może okazywać tak samo, jak nie okazywano jej miłości. Więc jest to, powiedziałabym, historia, która nie do końca ma koniec. Czyli ten taki emocjonalny galimatias w jakimś sensie dociera też i do mnie, że ta nieprosta, niełatwa historia, wydawałoby się, że na zdrowy rozum można pewne rzeczy sobie poukładać, ale emocjonalnie jednak pewnych granic nie da się przekroczyć. Jest ten jasny punkt, po pierwsze ta postawa całej rodziny, tej greckiej, zapraszającej mamę, nasze później tam wizyty i też moja chęć, bardzo dobre przyjęcie przez tą rodzinę. Też na miejscu okazało się, że w domu mojego dziadka ta historia rodzinna została bardzo uszanowana. To znaczy miłość mojego dziadka Leonidasa do babci Ireny Polki była tematem akceptowalnym. To znaczy zdjęcie mojej babci było w salonie przez cały czas. To było tak wzruszające i niesamowite. I tamta babcia Katerina nie walczyła. Właściwie myślę, że nie walcząc wygrała, bo właśnie akceptując tę sytuację wojenną zatrzymała przy sobie tego swojego męża. I też ja patrząc na tą historię potem z mojej perspektywy, jak już byłam doroślejsza, a nawet zupełnie duża, chciałam też mojej mamie w jakimś sensie poprawić nastrój i pokazać tę historię jako piękną historię miłosną, że no nie mieli wpływu na historię Europy, na losy, jak się miały potoczyć losy wojenne ich, ale ich emocje były prawdziwe i piękne i powstała pieśń Agnieszki, właśnie dedykowana całej tej historii mojej mamie, no i mojej babci. Michał Zabłocki napisał tekst i ja napisałam muzykę. Nie wiem, czy to pomogło mojej mamie bardzo, czy mało, ale w każdym razie taka próba poprawienia jej w każdym razie nastroju miała miejsce. Oh. Agnieszka Chrzanowska opowiadała i śpiewała o swojej historii rodzinnej. No tak jak powiedziałem Państwu z pewną obawą i lękiem, bo zawsze tak jest przy okazji premiery, przedstawiałem tę audycję. No ja aż boję się zapytać, co Państwo na to? Na ten grecki galimatias? Kto się odważy? No pani Kinga chyba pierwsza. Bardzo piękna historia, przepięknie opowiedziana, ładnie zaśpiewana. Niezwykła. Życie pisze niesamowite historie. Nie wiem, czy ktokolwiek byłby w stanie z nas wymyślić coś takiego. Poczułam w tej całej historii bardzo duży smutek wobec dziadka Henryka, który w tej historii jest okrutnie pokrzywdzony. Pani Julia? No, pani Kinga już zabrała moje słowa na temat tego, jakie to jest ładna, jednocześnie smutna historia i o tym, że ja myślałam o tym po prostu, że to jest jeden z takich przykładów, na ile te wojny i granice rozdzielili ludzi i jak inaczej potoczyły się te losy. I ja bardziej po prostu poszłam w swoje przemyślenie i zaczynałam wspominać jakieś inne historie, które ja słyszałam o podobnym charakterze i niestety... A, no i te, wracając do poprzedniego pytania, miłość jest jednak ponad wszystko, więc... Pani Dorota? Też chyba właśnie takie nieczęste, znaczy taki kierunek tej relacji, czyli właśnie Polki z Grekiem, to nie jest często słyszana historia, prawda? Znaczy takich historii rozdzielonych par, rozbitych par, małżeństw i gdzieś pozostawionych kobiet z dziećmi znamy sporo w ogóle z historii wojen, ale takich właśnie w tamtym kierunku nie. Mnie, może czytamy każdą historię przez swój osobisty pryzmat i mnie najbardziej ujęło to zdjęcie matki w Grecji i taka zgoda na to, na tą przeszłość dziadka i akceptacja takiego patchworku ciekawego. No, mnie to zdjęcie też zostało. Marek, coś tu powiesz? No, tutaj to, co pani powiedziała na początku, że no, ale jak na to spojrzeć z punktu widzenia Henryka, prawda? Jak na tą historię spojrzeć z punktu widzenia dzieci Leonidasa i jego żony? Ale jak to się mówi, przynajmniej był powód, bo to była wojna. Wojna to jednak po prostu... Dzisiaj ludzie robią różne takie rzeczy bez wojny i wtedy to jest przerażające. A to wojna to był jednak jakiś powód, nie? Na to wszystko, co się działo. Dziękuję Państwu za spotkanie. Pani Kinga Rudaś, pani Dorota Grajewska, Julia Aleksiejewa, Marek Miller, Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Janusz Leblesem. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia za miesiąc.